پھر ان لوگوں کا انجام برا ہی ہوا جنہوں نے برائیاں کی تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔